วันนี้เป็นวันพระจะแนะนำการที่เรามาบวชทำไมก่อนเรามาบวชมาบวชมีสองลักษณะบวชด้วยการศึกษาอย่างหนึ่งบวชศึกษาและปฏิบัติทีนี้เราจะท้าวเรื่องตอนพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไปศึกษาเลยศึกษาก็แบบทางโลกท่านไปเจอเทวทูตคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะท่านก็ได้อุทานขึ้นว่าบรรพชาดีนักแลแล้วสิ่งเหล่านี้ไปเป็นอารมณ์ไม่กล้าระวังก็คิดควบคิดเรื่องแก่เจ็บตายสมณะเป็นอารมณ์แล้วท่านก็ได้ไปเจอนางสนมวมาวังเหมือนป่าชา อันนี้คนในป่าที่ได้เรียนมายอมรู้ได้ดีพุทธประวัติ แล้วท้าวเรื่องแล้วท่านก็ได้หลบหนีไปสู่ป่าแล้วก็ได้อธิษฐานตัดพระโมลีด้วยพระขันในการบวชบรรพชาแสวงหาโมกขธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจนสำเร็จจนธรรมะพุทธองค์ถึงเราตัววันนี้ทีนี้ธรรมะพุทธองค์ท่านวางหลักไว้ในพุทธศาสนาอย่างตั้งแต่สมณเณรขึ้นมาต้องให้กรรมฐานเดิมเกสารูมานาคาสันตาตาโจถ้าเป็นพระอุปชาต้องให้อนุสาแปดอย่างในสมุทฐานมันถ้าไม่ได้อนุสาแปดอย่างก็ไม่ใช่พระอนุสาแปดอย่างที่ศึกษายอมรู้พระยอมรู้ได้เครื่องอาศัยกันของบรรพชิตสี่อย่างบิณฑบาตเลี้ยงชีพคือผ้าบังสกุลอยู่โคนไม้สัญญาดองในเรื่องของปัจจัยสี่ส่วนที่สี่อาการณกิจอันนั้นห้ามอย่างเด็ดขาดถ้าจะพิสูจน์ล่วงละเมิดถ้ามันอย่างเดียวว่าข้าจะเป็นพิสูจน์ทีนี้เมื่อบวชมาแล้วเนี่ยเป็นพระอนุสาสใกล้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8มรรคองค์8ยอมเรียนได้ดีที่เรียนนักธรรมมาได้ดีแต่เดี๋ยวนี้เรียนแล้วไม่ได้ปฏิบัติเรียนจบได้เป็นพระครูได้เป็นเจ้าคุณอะไรต่างๆไม่ต่างอะไรฆราวาสฆ คารวะเขามีการศึกษาทางโลกจบปริญญาโทเอกก็เพื่อแสวงหาปัจจัยสี่เหมือนกันมีเงินเดือนแล้วก็จะแรงหาเรื่องการนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัย นักษาโลกอาหารการกินก็เรื่องปัจจัยสี่ไม่ว่าได้มามากมาน้อยน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ก็มีเสื้อผ้าชุดใส่ประจำวันไม่ว่ารองเท้าไม่ว่าอะไรก็แล้วบ้านใหญ่ๆโตเราฐานเครือหาดอะไรก็อาศัยนอนเสื้อผ้าราคาแพงๆก็อาศัยห่มทีนี้ความเห็นผิดของคนเรามันต่างกันโอเจเสสิตตัวเดียวคือมิจฉาทิฏฐิก็สมาทิฏฐิผู้จะวางไว้สองหลักทิฏฐิคือความเห็นเห็นได้ในความรู้สึกคือโมหะอย่างสัมมาทิฏฐินั่นก็เห็นโดยตามความเป็นจริงปัสจากตะอวิชชารู้แจ้งแทงตลอดดังนั้นผมมาพูดวันนี้เราเป็นนักบวชเป็นนักครบบวชมาก็เพื่อปฏิบัติธรรมเห็นพระภิกษุสามเณรเขาจะมีนิสัยสี่ออกบิณฑบาตอันนี้สังคมเขายอมรับเขามีไตรปิฎกวางทานเอาไว้ที่นักบวชไม่ชีไม่มีสังคมไม่รับก็อยู่กันแบบอาศัยวัดอยู่บ่อยวันหนึ่งเพราะว่าท่านไม่ค่อยจะใส่ใจไม่ที่ครับที่ต้องว่าไปสัมผัสสังเกตมาหลายวัดก็อาศัยพระอาหารข้าวหวานก็อาศัยจากพระเหมือนลูกศิษย์วัดเหมือนกันแต่ผมเองได้ยินในกระบูเลยได้ยินเขาก็เลยตั้งปณิธานตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อเอาดอกผลเลี้ยงอุบาสิกาน่าสงสารที่สังคมเขาไม่รับเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้มรรคได้ผลเหมือนกันตอนนี้ผมก็ตั้งสำเร็จผมพูดบ่อยกูจะได้สองแสนเป็นหลายปีทุกวันนี้ก็อาศัยมูลนิธิแต่น้อยคนจะคิดถึงข้อนี้เพราะอะไรเพราะเขาสบายเขาไม่มีรายจ่ายค่าไฟก็ไม่ได้เสียค่าโทรศัพท์ก็ไม่ได้เสียค่าเสื้อผ้าก็ การกินก็ไม่ได้เสียถ้ามีก็กินส่วนตัวเราก็ไม่ได้ว่ากันว่าที่เขามีแต่ที่อื่นๆนี่อย่างวัดเขาวัดกระปุกกูดเองเขามีเงินกระปุกเขาอยู่กินข้าวเองด้วยประเทศพระก็ไม่ได้ไปเกี่ยวเขาก็มีตามวัดก็มั่งแต่ไม่มีใครสอนกรรมฐานดังนั้นเรามาบวชแล้วเป็นนักพรตทั้งโลกนะเขาดิ้นรนกันเพื่อเงินเพื่อเงินเงินตัวเดียวเงินนั้นจะมาแปลเป็นสภาพปัจจัยสี่อาหารบางเสื้อผ้าบางที่อยู่หลับนอนยาตลอดอยู่แค่นี้รวยเหลือเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็อยู่ในธนาคารเขาสนุกเขาสุขในการใช้เงินทั้งโลกมีเงินมีของอะไรเขาต้องการอะไรเขาใช้สนุกไม่ว่าจะไปขี่เรือบินอะไรก็แล้วแต่ขึ้นรถเบนซ์รถอะไรก็แล้วแต่สังเกตผมเอาธรรมะเป็นหลักใครจะขี่อะไรแล้วแต่ผมว่าเอาตูดนั่งเหมือนกันผมไปตามฐานะสภาวธรรมเพื่อใช้ในภารกิจของพุทธศาสนาก็ไม่ได้ส่วนตัวของผมเข้าอยู่ในมูลนิธิให้หมดซึ่งของส่วนกลางแต่พวกเราไม่เข้าใจว่ามูลนิธิคืออะไรมันเป็นนิติบุคคลถ้าไม่ตั้งมูลนิธิวัดไม่เป็นนะวัดทำนิติก็ไม่ได้มาขึ้นมาอย่างนี้เป็นมาเพราะอะไรพระเราลืมคิดถึงว่าคนที่เจตนาปรารถนาจะให้มูลนิธิเนี่ยมีเงินทองสมทบเพื่อดอกผลมาเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวเราไม่เดือดร้อนเพื่อให้ได้ปฏิบัติธรรมผมมุ่งในแนวปฏิบัติไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่อยู่ว่าผมไม่ปฏิบัติเน้นหนักให้ได้ธรรมะฝึกสมาธิฝึกสติปัญญาให้เกิดทั้งนั้นเองความปรารถนาของผมแต่ว่าอาเนนไม่ค่อยจะสนใจมีคนที่สนใจมุ่งปฏิบัติก็มีไม่ใช่ไม่มีติดสบายในสายตาของผมรู้บางครั้งผมพูดบางครั้งก็ปล่อยตามวัดอื่นเขาต้องปลูกของงาดินเองอันนี้ละลาพละนั่งเจตนาให้เขาได้ทำมานี่ความปรารถนาของผมแล้วเราอยู่ด้วยกันนี่เราเห็นไหมเราขายอะไรไม่มีแต่ก็สร้างไม่อยู่สร้างไม่อยู่ได้มาก็ทำให้เขาไปเหลือก็เก็บสะสมเข้าส่วนกลางไปเห็นการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นเจริญธรรมเจริญในสติปัญญาแล้วสูงส่งจุดหมายปลายทางพระโตองค์ก็คือรู้แจ้งเห็นจริงในโลกธาตุเราในตัวเราทำลายขันธ์ซะแต่ก่อนผมไม่รู้เรื่องหรอกพอผมปฏิบัติผมจะรู้ว่าเพราะอะไร มันแบบโวหารคุมหมดอย่างไตรปิฎกนี้ก็จะบอก 84,000 ธรรมขันธ์ถ้ามันปัญญาไม่รู้แจ้งจะตีเข้าไม่ออก 80,000 ขึ้นมา8นั่นเอง 4,000 น่ะคือธาตุทั้ง4ประชุมขันธ์5อยู่แค่นี้มรรค8น่ะทำลายขันธ์5ถ้าเดินตามมรรค8ทำลายขันธ์5ทำลายขันธ์5ได้ก็คือนิพพานหมดถ้าเราไม่มีภูมิปัญญาแล้วจะตีมันไม่ออกอ่านไม่ออกพระบางองค์เรียนสูงๆมาทั้งโลกยังเหยียดหยามผมเลยก่อนเหยียดหยามผมมาตลอดผมมองสายตารู้เลยผมก็ตวาดเลยเนี่ยคนลืมตัวคนคว้าตำราเหมือนโพธิละเรานี่คนในตัวเรามาตลอดประสบประการมาตลอดทุกอย่างในโลกนี้พูดออกไปปั๊บเนี่ยจะเข้าหูคนนั่นเองมีปัญหาดังนั้นพุทธองค์ว่าเห็นแล้วไม่พูดดีที่สุดอ่ะถ้าพูดพูดด้วยสติอันนี้แน่นอนที่สุดการพูดการจาการอะไรเราต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาก่อนการจะพูดกับใครไม่ใช่ซุ่มสี่ซุ่มห้าพูดทรงเดชทรงเดาไม่ใช่เดี๋ยวนี้พระเมืองก็ยังเห็นมีโอกาสซื้อปีนั้นมีม็อบขึ้นมามีอะไรนั้นไม่ต่างอะไรคาราวาเห็นนั้นเราอยู่นี่รักษามรรคแปดเอาไว้เดินตามมรรคแปดเลยไม่ต้องไปพูดอะไรมากมรรคแปดมีพระเรียนก็เรียนมาแล้วรู้แล้วไอ้ในตัวมรรคแปดนะมันจะย่นลงคือศีลสมาธิปัญญาคู่ปราบกับโลกโกหลงถ้าสมบูรณ์แล้วก็โลกโกหลงไม่มีไม่หลงตัวเองเห็นไหมผมมองดูแต่จนปัจจุบันนี้อะไรเนี่ยเอาแต่นอนเอาแต่อะไรมันนึกถึงความว่าชีวิตเรามีความรู้สึกจะไปไหนตายแล้วไปไหนไม่คิดไม่พิจารณามันติดสบายกันแค่จนงองแงมไอ้เรานี่ยังกระฉับกระเฉงยังต้องคอยตรวจสอบดูแลของนี่ไม่ว่าอะไรนะยังไว้ตัดต้นไม้บ้างกันชายทิ้งนี่สองดาสองลมเราควรพบกายทีอมาอย่างนี้หมายความว่าปฏิบัติไม่ได้เห็นแล้วว่าไม่ได้อะไรเลยความรอบคอบไม่มีไปมีดเท่าไหร่ต้องเอาคืนเท่านั้นอย่างนักบวชเนี่ยอย่างพระภิกษุสามเณรเช้ากิจวัตรต้องออกบิณฑบาตเขานึกถึงบาปบุญเขาใส่บาตรให้เราแล้วเรามาเราไม่ปฏิบัติไม่ตรวจน้ำให้เขาแผ่เมตตาเขาเป็นหนี้เขาแล้วทำไมโบราณว่าเป็นในควาวายให้เขาใช้น้ำโดยนั้นพระนี่ตกนรกเยอะมากเที่ยวจโลทะเลไปตามภาษาไปผมเองก็ไม่ใช่ว่า เป็นผู้วิเศษวิโสถึงบุญบวชมาเนี่ยผมมุ่งปฏิบัติลำบากลำบนมามากผ่านมาเอาจริงว่าจังว่ามันทุกข์มากไหนๆก็มันทุกข์ในชาตินี้มันที่สุดผมมองคุณต่อผมมองมาผมตัวผมเองมาตลอดผมมองแต่นี่มีอยู่อย่างจะพูดหรือไม่พูดผมเตือนคนเตือนครั้งสองครั้งก็พอไม่บ่อยผมก็เบื่อรู้จักเหนื่อยมั้งนั่นเห็นแล้วเรามาอยู่ปฏิบัติเนี่ยยังไม่มีอะไรจะขายผมทนทุกข์ทรมานมาน้ำวันละกันก็รู้ๆกันอยู่เสียงเป็นเสียงตายกันมาตลอดผมเคยพูดบางคนมีความรู้ชั้นปริญญาไอ้ความที่ติดมาน้ำมันจะขึ้นมาแต่อยู่นี้มันได้ก็ถือว่าจะมาหากินได้ไปหาเงินกินเลี้ยงกินถ่ายอยู่เสื้อผ้านุ่งห่มดึงเงินกองก็หายากงานก็หายากการศึกษาก็ล้นงานทีนี้เมื่อแก่อายุไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงว่าเรามาปฏิบัติเล่าความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาสมณะตอนนี้เราเป็นสมณะ อันนี้คือสัจธรรมพอแก่เจ็บขึ้นมาแล้วใครเลี้ยงดูอย่างนี้ลูกคนเดียวนี้จิตใจเสื่อมทิ้งหมดไม่มีสมบัติให้กว่าจริงกว่ามันหมดไปอยู่บ้านคุณชรามาไปอยู่อนาถามาไปอยู่บ้านเมตตามาอะไรกลุ่มสงเคราะห์อะไรต่างออกทีวีไปแต่เราเป็นสมณะเนี่ยเราอยู่เนี่ยเราต้องมีเมตตาต่อกันหนุ่มก็ต้องเลี้ยงดูคนแก่อุปถัมภ์เลี้ยงดูเสร็จถ้าตายแล้วก็ทาปนกิจได้ให้ไปสุคติในเดือนร้อนอยากพี่น้องด้วยผมทำมาทุกมาหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยไม่ใช่เล่นเห็นแล้วเราต้องคิดให้รอบคอบคนนักบวชด้วยกันเขาต้องเอื้ออารีกันต้องช่วยเหลือกันมีใจเผื่อแผ่ซึ่งกันรับเมตตากรุณาต่อกันเราภาวนาไปเราได้ตัวภาวนานั่นแหละกำไรชีวิตตัวเองทำให้จิตเราสูงขึ้นสะอาดขึ้นทางโลกน่ะหมักหมมดิ้นรนได้เงินมาก็เท่านั้นแหละไหลไปหมดไปสมบัติพระสถานหมดเมื่อแก่ตายก็เผาทิ้งไปลงไปสู่นรกนะจะสังเกตดูคนรวยเขาใช้เงินฟุ่มเฟือยมีบ้านใหญ่โตโหฬารแล้วก็ออกดอกผลไปออกทำมาหากินค้าขายต่างโรงงานอะไรต่างๆโรงงานมันก็ไฟไหม้คุยปลายแหละสมบัติคือวิบัติแล้วได้อะไรมาแก่เท่าไปได้อะไรมา กับผู้สมณะผู้บวชภาวนาไปเนี่ยอันนี้มันชัดที่สุดเลยได้สมาธิได้สติขึ้นมาพระเจริญธรรมกันไปเรื่อยๆอันนี้แหละกำไรชีวิตของสมณะสาวกที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนาเนี่ยผมเกือบเหมือนกันเกือบไม่รอดเหมือนกันถ้าตัวนี้ไม่ปกป้องคุ้มครองไว้หายเน่าเวลาเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ทำวัตถุมงคลไม่เอาหมอดูเรียนมาทิ้งหมดมุ่งภาวนาผมได้สมาธิได้สติปัญญาเกิดผมจึงรู้ความจริงขึ้นมาว่าทั้งโลกไม่ได้เหนื่อยเปล่านี่แต่จะดิ่งกว่าสุธาอย่างน้อยๆอย่างเจ็ดวันสัปดาห์หนึ่งวันพระหนึ่งบางคนไม่ได้ใจบาเลยจะเกือกจะกายหาเงินมาล่ำรวยใช้ฟุ่มเฟือยใช้เงินแบบความสุขทั้งโลกและทุกข์มันเมาตามตัวเพราะสุขดับทุกข์ก็จะตามมาทันทีนี่ไม่พ้นแน่ให้เรามาบวชสมณะปฏิบัติธรรมจะนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดมีสติสมาธิกำหนดไว้ที่ร่างกายกตาสติวิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังทุกสัตว์ทุกมนุษย์ตัวโลกเกิดมาต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำซักเสื้อผ้าประจำวันอันนี้พูดบ่อยและเสื้อผ้าแต่ละปีปีคาดไปไม่รู้เท่าไหร่หน้าตัวไหลไปไอตัวอันนี้จำแล้วประมาทไม่ได้ไอเราภาวนานี่ต่อไปมันชำนาญเข้ามันต่อเติมไปเรื่อยๆขยันหมั่นเพียรด้วยทั้งโลกเขาก็ขยันขยันหาเงินหาเงินได้บางมากกันโอเวอร์ไปเอาใช้อะไรที่บาทครับก็แค่นั้นแหละตัวก็หลอนกินก็แค่เห็นเสื้อผ้ากับชุดก็เปลี่ยนตลอดเลยผมมองตรงเสื้อผ้าจะเป็นรูปลักษณะใดก็เสื้อกางเกงเหมือนกันจะเป็นลักษณะจะสวยหรือเลวก็กางเกงปกปิดอวัยวะทำนั่นเองแต่วันก็คือมันก็สับเปลี่ยนกันตลอดเป็นสภาวะธรรมไปหมดโดยนั้นวันนี้ผมจึงมาเตือนผมวาดภาพไว้นั้นน่ะผู้เจ้าจนสำเร็จมีใครจะมองเห็นไหมแก่เจ็บตายสมณะเราควรบำเพ็ญจนท่านสำเร็จถ้าเราเอาตัวนี้มาใส่ใจเราปั๊บเนี่ยเราจะต้องแก่เจ็บตายทุกคนนี้ไม่พ้นเป็นสัจธรรมเราจะต้องภาวนาอย่างไม่ทีเราไม่เดือดร้อนเรื่องทำกินเรื่องไฟก็ไม่ต้องออกอะไรก็ไม่ต้องเสื้อผ้ามีครบควรหรือเกียจคานถึงแก่เจ็บตายนึกอยู่บ่อยๆสมณะเราเป็นสมณะเราต้องหมั่นภาวนาให้จิตเราสูงขึ้นละเอียดขึ้นวันหนึ่งเราตายเราสบายเราตายก่อนซะอีกผมเองอายุปูนนี้แหละบางทีผมก็ขึ้นมาคอยดูแลเพื่อความปรารถนาให้ท่านขยัน ให้ทำความเพียรให้ได้เหมือนผมได้ให้รู้แจ้งแทงตลอดในตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จบคือทำลายขันธ์5นั่นเองก็พ้นจากกองทุกข์ใครจะว่าไงผมไม่ชวนออกไปนอกผมถือว่าโลกธรรม8นี่นะผมไม่สนใจใครฝ่ายนอกมันจะดิ้นรนร่ำรวยเสียเพียงมาเสียผมก็ไม่สนผมถือว่าเขาก็ตายเราก็ตายแต่เราตายก่อนเรารู้เขารู้ว่าเขาไม่มีอะไรเหนื่อยเปล่าร่ำรวยก็ไปไม่ได้ร่างกายก็ถูกเผาไฟฝังดินในที่สุดเราได้เราได้สมาธิได้ธรรมะพุทธเจ้าได้สติปัญญารู้แจ้งพอใจแล้วอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งไปคอยดูแลบอกและไม่ทีหรือผ้าเหมือนเราก็ไม่สนใจเฉยชาจะคิดว่าเงียบๆนะแก่เจ็บตายนี้ไม่พ้นแน่และเราเป็นสมณะควรเลยจะอยู่เฉยๆคู่เลยเอาแต่นอนกลางวันควรเดินจงกรมฝึกสมาธิหรืออะไรต่ออะไรตามความเรียบร้อยในบริเวณเราเนี่ยให้มันสะอาดสะอ้านเป็นขยันหมั่นเพียรมันก็ไปได้พิจารณาสาธุภาสกเนื้อหนังมังสังของเน่าเปื่อยวันหนึ่งนี่ไม่พ้นนะแล้วเอาอะไรมาเป็นแกนฐานนะอันนี้แหละเตือนตัวเองและพึ่งตัวเราเองดังแต่ตัวตนเราไม่เตือนตนแล้วใครจะเตือนผมก็ชี้แนะไปงั้นเองและอายุยังวัยอย่างพุทธเจ้าผมดำสนิทมันเนคขมะบารมีนั่นคือเป็นผู้ไม่ประมาทผมมาบวชอายุ46ผมเล่นผมหมดเลยอันนี้อะไรสบายมองดูก็ออกมันต้องไปจี้อะไรมีที่หลายคนที่ขยันหมั่นเพียรก็มีเมื่อไม่มีไอ้ขี้เกียจก็มีมันมีพวกมันอยู่ในกลุ่มของอะไรคือเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ศาสนาสอนให้ประหยัดและเป็นประโยชน์สูงสุดทำอย่างนี้ไม่ได้ก็ไปทำอย่างอื่นได้นั่นแหละคนไม่มีปัญญาตัวเราเองยังมุงผ้าปูผ้าป่าอย่างพรมแดงเอาไปติ้งไปเผาไฟติ้งอันนี้ก็เป็นบทเรียนคนเขาหลอกพ่อเขารู้ไอ้ตัวที่ติมาหน้าน่ะมันจะไปถามลุงพ่อมั่งสิอันนี้ควรใช้ได้ไหมอะไรไหมถ้าตัวไม่มีปัญญาโดยพลาการจะติแบบว่าแล้วเอามามันยังมีเหลือเศษให้เราเอาทำไปเช็ดรองเท้าทางขึ้นสลาก็เป็นประโยชน์ได้อย่างไตวีดอพระนมสมัยก่อนมีของวันนี้มันไม่โอเวอร์เหมือนเดือนนี้ไปเที่ยวเก็บผ้าทั้งกระยาตามอะไรต่างฤาษีทิ้งมาอะไรมาทำมาเย็บมาต่อกันเมื่อขายก็ตามปฏิริ้ว ถ้าคิดเลี้ยงมันยุ่ยก็เลยย้ำดินไปเลยทำเป็นกันน้องกันหาไปได้เขาใช้มันจนหมดฤทธิ์อันนี้อะไรเพราะอะไรถามเหตุเพราะอะไรพอเขาไม่ได้ประสบอาการความอดอยากความขัดแค้นมีกินอย่างเดียวมีเงินที่เดินซื้อมากินอย่างเดียวก็เลยติดสบายคนติดสบายแล้วลืมตัวไม่ฮะไปไปแล้วนี่อย่างหลวงพ่อนี่ทุกข์ขนาดเราต้องฝึกตัวเองขนาดบินบานมีกินนะยังต้องฝึกวันนี้ไม่ฉันเช้าแล้วก็ไม่ได้อยู่เปล่าไปติดน้ำขึ้นเขาข้ามคืนเพื่อเราไปเดินทุดงไปที่ไหนจนมืดไม่มีละไม่มีบ้านคนลุงเช้ามาเราก็ยังไม่ได้เจอบ้านต้องเดินไปอีกจนถึงหมู่บ้านลุงวันหนึ่งเสียงแค่ไหนยิ้มบาจันกาต้องฝึกเอาไว้ฝึกฝนอบรมให้มันได้ประสบการณ์มามันมีใครชี้แน่เรื่องเจตนาของเราว่าในชาตินี้และพบผู้ศาสนาแล้วยังไงต้องทำให้ถึงที่สุดนอนกลางดินกินกลางทรายนอนในป่าดงดิบเสียงนกจักจันเลไลเงียบลงมึกมันมึกไม่มีมึกโอ้เราคนเดียวพอลุงสามมาเสียงนกก็ปีกกระเป๋านกมันบอกหากินแล้วเราจะไปไหนก็ต้องออกคือบ่ายไปบินบ่ายการตู้สารมันหากินมันเองไม่ว่ามดไม่ว่านกไม่ว่ากาไม่ว่าสัตว์เลื้อยคลานไม่เลื้อยคลานมันหากินของมันเลี้ยงตัวมันตลอดนอกจากมนุษย์ไปจับมันมาขังกรงแล้วจะหาอาหารมันกินนี่คุณไม่ได้มองรอบตัวไม่ได้มองไปข้างหน้ามาเออมองพิจารณากูสบายแล้วก็แล้วว่าแต่ใจเนี่ยจะเอาธรรมะนะอยากได้ธรรมะแต่ความเกียจคร้านไม่ขยันมันประดังมากูนอนแม่นได้เลยหลังพิงฝาก็อาปากหลับไปแล้วลงหัวลงหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเองบอกงูเงี้ยงูเงี้ยงูเงี้ยไม่กระปี้กระเป๋านั่นคืออะไรถ้าเราเป็นนักบวชแก่เจ็บตายสมณะภาพมันบอกไว้ชัดเลยพระเจ้าจนสำเร็จมันได้เอามาใส่ใจก็เออท่านสำเร็จเย็นมาค่ำมาตื่นมาแล้วแก่เจ็บตายนะประมาณไม่ได้นี่เป็นทางสำเร็จถ้าคนเราอย่างนี้วันหนึ่งต้องสำเร็จนี่ไม่พ้นแล้วคนที่เขาไม่ได้มาปฏิบัติอะไรเพียบทั้งโลกละเขานั่งยืนเดินนอนดิ้นรนหาเหมือนกันมีความเพียรหาเสียงเป็นเสียงตายขี้ปนอะไรต่างๆเพื่อป่าเปื่อทองเขาเขายังเสียงได้อันนี้เรามาปฏิบัติแล้วมีกินปัจจัยสี่แล้วก็เสียงขยันหมั่นเพียรให้มันถึงที่สุดมันเสีย เนื้อหนังก่อนมันจะสลายจะเน่าเปื่อยแล้วต้องให้ได้ธรรมะก่อนแล้วก็ภูมิใจแล้วผมไม่ได้หวังประโยชน์อะไรจากพวกท่านอยากให้พวกท่านพวกนักบวชให้ได้ธรรมะตัวเดียวเท่านั้นเองจำจิตจำใจชี้แนะอะไรต่างแล้วมาขวัญมีกินอยู่จะนอนกินตีพุงกินควายมันรออยู่วัวควายเป็นรออยู่ตายไปเป็นวัวควายก็ใครนาแล้วแก่เท่าไปล่ะใครช่วยเราแล้วคนยุคนี้สมัยนี้พึ่งยากถ้าคนไม่อบรมในคุณธรรมแล้วพึ่งยากไหลตามกระแสโลกว่ากินเหล้าเมายาสัมเพพ่อแม่อยู่ไหนไม่รู้แล้วแต่ใครจะไปทิ้งเรื่องนี้ไปทิ้งลูกทิ้งเต้าอะไรต่างๆที่นั่นเราเป็นนักบวชและเป็นสำนักปฏิบัติผมทำไว้ทั้งหมดนะดูการมีปัญญาเอกลักษณ์มันกันจะเห็นแก่ตัวแล้วแยกให้เห็นด้วยอันหนึ่งทำโดยจิตว่าอีกสองทำโดยความหลงแยกให้เห็นด้วยยังไม่ค่อยจะเอามองข้ามไปหมดของดีๆเห็นๆนะน่าคิดแล้วพยายามจูงพยายามชี้แนะพยายามชี้แจงกันแล้วนะธรรมะมันมาเห็นเนี่ยอย่างแม่ตุ้ยก็ดีอย่างพ่อไอ้แป้นเปิ้นผมไปเห็นเนี่ยทุเรศเวลานอนมันมีนอนไม่ตื่นฟื้นไม่มีก็ทำไม่ได้โลกมันคุมหมดรูปร่างใหญ่อ้วนโลกที่โลกเต็มไปหมดเลยอ่อนแอล่ะคนทั้งโลกนะเขาได้แต่ให้ทานแต่ข้าบาปเขาก็ได้บุญมันต้องทานถึงภาวนาสามตัวนี่ทิ้งไม่ได้นี่หลักพุทธศาสนาของเราภาวนาเพื่อให้เกิดดวงปัญญาทานเพื่อโภคลาภศีลขึ้นมารยาทรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักประมาณตนรู้จักกาลเทศะเพราะนั้นเราอยู่วัดนี้เราไม่ต้องไปที่ไหนเหมือนกันหมดนั่นแหละมุ่งปฏิบัติมุ่งสู่สันติทั้งโลกเหนื่อยเปล่าไม่ได้หรอกแก่เท่าตายในที่สุดเพราะนั้นคนยังหนุ่มยังแน่นผมดำเลยเมื่อบวชแล้วเราต้องอ่านมรรคแปดให้ดีมรรคแปดมันจะมีปัญญาสองลักษณะคนเดินไปถามเขาไม่รู้หรอกปริยัติเขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้อัดรู้ธรรมมันหรอกอันนี้ผมจะรู้ว่าโอ้ดำรีชอบในลูกีแล้วเริ่มแรกก็ต้องไปลูกีสัมมาวาจาพูดตรงไปตรงมาสมากัมมันตะการงานชอบการงานเกษาโลมานาการักษาตาโจกพิจารณากายกายกตาสติเขามีแม่บทรับรองกายเยกายาวิหารถ้าผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกระในโลกเสียได้ทำไมจะไม่หายก็มันโศกปลุกของดีจะมาไหร ใครจะเป็นวิโสมิโสต่างยังไงมันก็ต้องปลอมนะปัญญามันเห็นแล้วมันไม่โสกากับมันก็ไปได้ถ้ามาถือว่าพระเลี้ยงชีวิตตามรีกันเบียนบาทพาเลเทหุงหากินเดงอย่างเรามีมูลนิธิทุกเดือนออกยังไม่เอาภาวนาสัมมาวายามะเพียรเขาบอกอยู่ในมรรคแปดนะเพียรสัมมาวายะเพียรเพียรดูตัวเองเพียรละโลภโกรธหลงไปเรื่อยๆจับความรู้สึกนามรูปเป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆพร้อมมีสัมมาสติสัมมาทิฏฐิถ้ามันแก่รอบมันก็เป็นเรารู้ในกองจักขานตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จบตั้งอยู่ที่ขาสามสบายแล้วนับวันจะดูแล้วน่าเบื่อหน่ายแต่ละวันแต่ละคืนที่มันไหลเนี่ยเบื่อหน่ายไม่เห็นเองแต่เราได้ธรรมะนี่แหละมันกำไรชีวิตได้เกิดมาชาติหนึ่งโอบูชาศาสนาควรเลยจะให้ขี้เกียจคลานอะไรต่างๆแล้วหาคนจะมาชี้แนะชี้ท้วงติงเตือนสติเราให้ตื่นหายากมีแต่ของหลอกก็เห็นอยู่คนเราพอหมดภารกิจกาวิเวกพิจารณาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตอนนี้เราเป็นสมณะต้องขยันหมั่นเพียรเดินจงกรมนั่งภาวนาฝึกสติสมาธิของเราตลอดไปเมื่อนามีระยกระยกวันหนึ่งข้างหน้านะมันก็จะเจนจบพิจารณาบ่อยแก่เจ็บตายธรรมดาแล้วก็ไม่สารบุญอะไรแล้วใครนอกจากอยู่ในกุศลของเราเราก็ไม่ได้ขายอะไรไม่หลอกลวงอะไรไม่ทำอะไรให้ใครทั้งนั้นใครมาถามแล้วว่าปฏิบัติตามมรรคแปดพูดได้คำเดียวมีมาเห็นหมดแล้วได้อะไรไปแต่เราได้ภาวนานี่แหละที่เราได้บวชได้สมณะสารูปได้ภาวนาถ้าบวชได้ศึกษาไปแล้วก็ไปเป็นประคุณเป็นเจ้าครัวนะไม่ต่างคารวะไม่ต่างคารวะได้กินข้าวเขาเสื้อผ้าเขาให้ถวายมาถ้ามันปฏิบัติไม่ใช่นี่เขามีทางเดียวลงนรกแล้วทำที่ของเราพัฒนาที่ของเราพ่อทำไม่เอาถ้าโลกเขาเอามีนิดหน่อยเขาก็เอาละของกูตัวกูอันนี้เราไม่เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมทุกอิริยาบถทำไปเรื่อยเดี๋ยวไม่ชำนาญเหมือนเราเรียนหนังสือแล้วใครเป็นมาในท้องอ่ะก็กอไก่กอก็จับมือหนึ่งครูก็ต้องจับมือเขียนกอขอกองอกตรงตาเรียนไปเรื่อยมันก็ชำนาญหลับตาเขียนก็ได้นะมันไปลักษณะเดียวกันการฝึกอะไรก็ต้องชำนาญชำนาญในอย่างนั้นแล้วมันจะไปสาใจอะไรทั้งนอกนี่การถือบวชและมันกสปายะอากาศกสปายะหาไม่มีคนธรรมะสบายพอขึ้นมาเงียบสงัดอ ผมมีอะไรผมบอกหมดยังโบสถ์อื่นสู้โบสถ์เราไม่ได้พูดได้ตั้งทีว่าพระอริยเจ้าท่านมาแม้แต่พุทธทาสเคยคุยกันครั้งเดียวท่านสำเร็จกันไปท่านยังมาเตือนเราดูสายเดียวกันแล้วตั้งขับไปพูดให้ฟังหมดแต่มันไม่เชื่อหรอกมันก็หลายใจมันไม่เห็นน่ะเห็นนั่นเราเข้ามาฐานที่เนี่ยฐานที่เนี่ยเขาเขียนไว้ในหน้านั่นเราเอาบุญญาฤทธิ์เราไม่ได้เอาอิทธิฤทธิ์บุญยศบุญญาเกเตเนื้อนาบุญของชาวโลกเราไม่ได้ไปบังคับใครใครให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วแต่ใครมาถามแล้วแนะนำให้ไปเช้ายังมีคนมาถวายมอเตอร์ไซค์มาบ่อยู่ประตูก็ถวายนี่เขารวยคนลองทำบุญเช้าใส่บาตรเนี่ยเขารวยไอ้คนรวยไม่ใส่บาตรหรอกมันตื่นสายโน่น10 โมง 10 โมงตื่นมาแล้วพบต่อไปมันก็จนรวยชาตินี้ชาติหน้าจนมึงกลางวันกลางคืนจนชาตินี้เราภาวนาเราทำบุญในทานไปแล้วชาติหน้าเราก็รวยเหมือนกลางวันกลางคืนเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างอันนี้คือกฎธรรมชาติเขาแต่เราไม่เห็นมันนอกจากชี้แนะให้จะเข้าใจแล้วก็จนมาเหมือนกันเรามาปฏิบัติไม่มีใครแนะนำมุ่งปฏิบัติมาแต่เป็นแทนตายมาทนฝึกฝนอบรมตัวเองมาตลอดยังได้ขนาดนี้คือผมไม่ประมาทเอาจริงมูลคู่ก็มีใครแนะนำผมหรอกผมฝึกตัวเองสำรอกภายในตัวเองคนเราจะดีชั่วอยู่ที่เจตสิกภายในจิตใจเราออมข้างนอกก็ช่างบลาใครเราก็ดูก็ได้เขาดูมาแล้วได้แล้วไม่น่าเลื่อมใสหรอกแต่เรามีเพชรน้ำหนึ่งอยู่ใจเราพอแล้วเอ็งเราพูดอะไรมันน่าจะรับฟังก็คิดพิจารณาพูดไปหน่อยอะไรหน่อยเนาะควรจะยอมรับความจริงสักอย่างมันจริงว่าเท่านั้นแหละมันจะลงตัวมันใช่ไอ้ตัวสบายเนี่ยมันจะไม่พายแล้วไม่ไปถ้าลำบากก่อนสบายทีหลังสบายไหนๆก็ทุกข์มันทุกข์ซะถึงที่สุดแล้วมันก็สบายผลมันออกมาก็สบายไอ้สบายก่อนเนี่ยทุกข์จะตามมาทีหลังเหมือนความผิดหวังมันจะรออยู่เหมือนยังหนุ่มยังแน่นความแก่เจ็บตายมันรออยู่ข้างหน้านี้มันไม่พ้นเห็นแล้วเรามองข้ามไปเลยต้องเรามีกำลังวังชาต้องขยันหมั่นเพียรพอกำลังลงแล้วก็ปล่อยไปสบายเห็นแล้วคำโบราณก็ย้อนรีบพอรีบแก้วโบราณกับตัวดันรีบพอรีบแก้วตลาดจะวายสายบัวจะเน่าก็เตือน ให้มันถึงฝั่งแล้วจะนั่งเล่าแล้วก็ช่างมันเห็นนั้นเราบุญที่สุดว่าเราได้มาอยู่สถานที่อย่างนี้ที่สบายยะมีคนชินแนะมีคนและเอื้ออารีให้ไปใจสี่ให้ที่อยู่อาศัยลำนอนโอ้ยกมือยกมือเทื่อหมัวไปเถอะที่ไหนเขาไม่มีกันล่ะเขาจะเอาใจช่วยไม่ชี้ให้พยุงจิตใจสูงขึ้นให้ได้กรรมะธรรมโมให้ได้กรรมะทางหลุดพ้นไปไม่มีมีแต่ว่าเขากลัวชาวโลกเขาจะตีเตียนผมไม่ชนถือว่าโลกธรรมแปลกธรรมะมันจะบอกเราตลอดคือก่อนมันบอกมันตลอดนั่นผมจะบอกทุกคนอยู่ในปฏิบัติภาพนั่นนะภาพพระพุทธเจ้าอยู่นั่นนะเอามาเป็นอารมณ์ผมว่านี้ไม่พ้นหรอกแก่เจ็บตายสมณะนี่เราเป็นสมณะแล้วก็ต้องภาวนาเท่านั้นเองอ่ะแต่วันแต่ละคืนเราภาวนาไปเรื่อยวันหนึ่งข้างหน้ามันจะสมบูรณ์ประมาณว่าถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องธรรมหากิจอะไรเงินทองเขาให้มาเราก็รวมเป็นส่วนกลางเอาผลมากินหน้าที่ไหนหรอกเนี่ยเสื้อผ้าให้ตัดกันหมดให้หมดซะยังประหยัดอยู่ในตู้เต็มมารู้เมื่อไหร่อ่ะต่างคนต่างตัดต่างคนต่างอะไรมันสั่งแล้วตัดได้หมดได้แล้วก็ไว้ในตู้ไว้แล้วไม่มีเขาแล้วก็ซื้อมาให้ไม่มีเราก็มีเงินซื้อมาไว้ถ้าจะหมดตัดมานี่ผมมองดูทีคนมีคนใส่เสื้อปูป่านี่ไม่กี่คนลงนะนอกนั้นแต่งตัววิววิวเลยไม่ป่าฉันเรียนอ่านหรอกไม่กี่คนเสื้อทำงานเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผ้ามันโอเวอร์ล่ะยิ่งมักน้อยสันโดษอะไรยิ่งดีกินน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากยิ่งดีพูดมากเสียอารมณ์เพราะเรายังใหม่ยังอะไรฉะนั้นวันนี้ผมมานี่ผมเตือนให้นึกถึงคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะเราเป็นสมณะเราก็ต้องภาวนาสี่อย่างนี้เอาใส่ใจเสียชีหรือผ้าก็ได้เหมือนกันหมดทั้งนั้นแหละแล้วก็ได้ตัวพวกท่านเองทั้งนั้นแหละผมไม่ได้อะไรผมมีแต่ช่วยพยุงช่วยกำลังใจมีอะไรใส่ถามได้ผมก็แนะนำมันและอีกอย่างหนึ่งช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลของสงฆ์ของทุกคนที่อยู่นี่อะไรไม่ดีปรับปรุงให้ดีขึ้นอะไรต่างๆบางคนอย่ามองข้ามไปของสงเก็บแล้วกลับเข้าที่แล้วคนเก็บมันตายกินทิ้งเละเกะขะอันนี้คนไม่มีหลอกพ่อไม่มีสติหลอกพ่อชี้ยันบ่อยผมเดินไปตรวจตาแล้วด่ายังเจออ้อมไอ้เอิ่มไปกินกลางคืนเจอเย็นไปกินกลางคืนมันไม่สมควรที่อย่างนั้นเราก็เลยไม่อยากพูดจาอะไรนะ แต่มันแก่ตัวพอแก่ตัวไปแล้วจะใครทำมันความเกลียดคร้านเป็นมุมทินความก็ยันหมั่นเปลี่ยนผู้เจริญผมนี่ขยันหมั่นเปลี่ยนมาโอ้โหถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยผมเห็นว่าผมมีอะไรขายไหมดูมาเขาจะว่าบารมีไม่ใช่นะแต่ก่อนทำไมไม่มีบารมีตัดอ้อยต้มน้ำตาลตอนกลางคืนกลางวันไม่ได้หลับได้นอนอยากร่ำอยากรวยอยู่ทั้งโลกนี่มันได้อะไรพอบวชเราเริ่มปฏิบัติฝึกตัวเองมาได้สมาธิได้สติปัญญาไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็มาเองเลยกลายเป็นว่าบารมีไม่ใช่คนถามมันอะไรผมถามด้วยสมาธินะนั่งยืนเดินทุกวันเนี่ยผมมีสมาธิตลอดมีอารมณ์ความว่างเป็นอารมณ์ไปตลอดตัวเบาไปตลอดนี่จะขึ้นเขามาได้เลยมาเจอหลวงพ่อเดินเก่งมาห้องกลางคืนนี่มันอากาศเย็นเดินมีกำลังได้อายุตรงจุปานนี้แหละเขาสบายแล้วนอนสบายผมยังไม่สบายเพราะพวกท่านไม่ได้สบายยังอ่อนแออยู่บวกเปียอยู่จะผมจะสบายอะไรเพราะชีวิตแรกยังจะคอยไว้วันนี้เมื่อคืนนี้ผมก็โทรไปหาอุปัชฌาย์นัดกันมาเลยพอดีวันพระเขาอยู่ศาลาพอต่อเสร็จแล้วเขาก็โทรมาให้เองได้ทุกคนแล้วใช่ไหมหกองค์ก็ดีเหมือนกันอายตนะหกสองคนไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องแน่ๆแล้วเอาหกเพนเนนอยู่หมอใหญ่ปงผมดีมากไปโรงพยาบาลก็เอาโกนหัวแล้วเลยเนี่ยบอกโกนแล้วเนี่ยไปพันทองบอกหมอปงผมแล้วบอกผมจะบวชแล้วก็ดีเหมือนกันใจหมอไหว้ปงทำไมหมอปุ่งผมเดือนหน้าผมบวชแล้วหมอแล้วยังสมชายนี่ฟังผมครั้งเดียวทั้งโลกไม่ได้อะไรนี่ก็ไม่ได้อะไรได้อะไรนี้เข้ามาบวชอ่ะบวชแปดวันเลยนี่ไปมาทำที่นี่เจริญขึ้นรู้จักเอาของมาใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนกลางโรคภัยก็เจ็บกันไม่เป็นแล้วหายแล้วนี่บุญกุศลแก่ส่งก็อยู่มันไปเรื่อยๆให้ยกให้เขาไปเลยเนี่ยลูกเมียร่างอะไรต้องอย่าไปเอาสนใจมั้ยบอกเขาอยู่คนละมุมโลกกันแล้วนี่อย่างได้ให้เงินมาก็มาสร้างมาอะไรต่ออะไรยังเหลือเมนนะจะบอกไงนะมีขนเงินเท่าไรเอามารวมกันช่วยกันสร้างเมนเอาไว้เผากันเองเก็บไว้ทำไมเดี๋ยวนี้พระทีเนี่ยมีเงินเยอะนะผมไม่มีหรอกนะมีส่วนกลางผมไม่ใช้นะได้มาเก็บเข้าส่วนกลางหมดเลยงานที่จะใช้ยังมีเยอะต้องประหยัด ้าผมไม่ทำอย่างนี้พวกท่านแย่เลยแม่ชีก็แย่เลยบอกได้ทันทีเลยใครๆว่าผมเก็บเงินเก่งไม่ใช่เงินมันมีสัจธรรมผู้บริหารนี่ก็ต้องมองในด้านนี้เงินมันมีประโยชน์ไหมทำไมใช้มันก็ไม่มีประโยชน์เก็บเพื่อต้องการเหมือนเราปลูกต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวผมมาพักกันปลูกผักแล้วถนอมมันให้ปุ๋ยมันให้อะไรมันรักษามันพอมันเติบโตมันกลับมาเลี้ยงเราอีกทีหนึ่งเราเลี้ยงมันก่อนอันนี้เห็นชัดๆแต่พวกกันไม่มีอารมณ์หรอกพูดไปคุยกันไปอะไรไปเล่นกันไปทีไกลๆกันผมรู้ผมแอบมาทางโน้นผมก็เห็นแล้วยุ่งๆอย่างนั้นพูดไม่ได้พอโตหน่อยมันก็เอาไปใส่ให้เราเลี้ยงเราแล้วอัตภาพเรากินแล้วก็ลงนี่เราทำเพื่อใครเพื่อตัวเองเท่านั้นแหละผมไม่เอาหรอกเพราะพวกท่านยังมีเวลาเยอะอยู่ผมเหลืออีกไม่เท่าไหร่ตอนนี้ลงเนินแล้วว ันหนึ่งผมไม่อยู่ท่านจะมีทุกข์มีอะไรขึ้นมาไม่ว่าชีพะไม่เหมือนผมอยู่ใครจะเตือนบอกท่านแล้วก็ทะเลาะกันนะยิ่งหมอวิชัยอยู่แล้วเลยคุมคนไม่อยู่หรอกคุมได้แต่หมอใหญ่แหมเข้ากันนะผมอ่านหรอกพาส้มพงมาด้วยกันยังเข้าไม่ได้เลยต้มพงไม่เอาด้วยวันนั้นไปดูแล้วก็จะหนีกลับมามาสวนผักเนี่ยหมดหมอวิชัยไม่เอาสวนผักหนุนไปเอาคอมพิวเตอร์มันแย่กันไปหมดบ้าคอมพิวเตอร์กันไปตัวเองน่ะถึงหรือยังงานเป็นบางงานแล้วจึงค่อยทำมันถึงแล้วจึงค่อยทำมันคนหนักคนเป็นเขามีเราต้องเอาตัวเรารอดเสียก่อนเดี๋ยวหมอใหญ่บวชหมอใหญ่ก็ทำได้เขาคู่กันนะหมอวิชัยของยูเตอร์นะทีก็เป็นกันหมดแล้วเราควรถอยให้ทีเขาทำแล้วดูบัญชีของเราต่างหากบัญชีก็จัดการทำก็ไม่เท่าไหร่ไม่ทำเป็นเดือนๆมาเลยไม่กี่วันก็เสร็จเราก็หาความสงบปฏิบัติของเราคนเราถ้าไม่นึกถึงแก่เจ็บตายแล้วเกลียดกันอยู่ถ้าพิจารณาเอาอารมณ์แก่เจ็บตายสมณะก็มาเรื่อยๆไอ้สิ่งเหล่านั้นนี่จะกำจัดไปความรังเกียจเดียดฉันมันจะค่อยหมดไปนี่แหละตัวสำคัญตัวนี้แหละถ้าผมไม่ทำไว้ให้นะคนเขามีความรู้เขารู้ทันทีเลยผู้เจ้าสำเร็จจนตะมาจะมาถึงเราทุกวันนี้ผมจะเอาแนวนี้สอนพวกท่านเลยไปคิดวันนี้แหละตั้งใจจะมาพูดนี้สมณะเราเป็นสมณะแก่เจ็บตายสมณะแล้วก็ต้องเอาภาวนาเป็นหลักเท่านี้แหละตอนนี้ขอพูดไว้แค่นี้แหละนักบวชก็ดีเข้าใจหรือยังอ่ะเดินตามมรรคแปดไม่ต้องพูดอามาแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์แปดมรรคแปดนั่นแหละทำลายขันธ์เมื่อทำลังขันธ์สูบก็จบเท่านั้นเองเอาย่อที่สุดแล้วก็มาน้อยที่สุดไม่ต้องพูดมากนั่งยืนเดินนอนเรามีปกติของเราอยู่แล้วแต่สติเราจะกำหนดทันมันหรือเปล่าทุกเรียบทั้งนั้นเองนะ เห็นไหมขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอเตือนไว้วันนี้วันพระแป้นนะมันขยันนะไม่ใช่ขยันนะขยันทักเดี๋ยวนี้ทักตะลุมบานกันเต็มไปหมดเห็นไหมเรามาอยู่วัดนี่เราต้องคอยเพียรพยายามหน่อยอยู่ข้างนอกทำไมไม่ดิ้นรนหาเงินหาทองมันอันนี้เราอยู่นี่ดิ้นหาธรรมะทำไมยาวมันนี่ก็กินยาตั้งปีนี้แล้วเนี่ยอายุ50กว่าลูกมันถามแล้ววันนี้เสียงดังหน่อยสวดมนต์เสียงดังอะทำไมดังอ่ะตัวนี้หรือเป็นที่ฮอนน่ะฮะใครเล่นใครเล่นน่ะเล่นเองเหรอมาพาท่านลุงน้องท่านนั่นเล่นท่านไม่บอกว่าไม่เอาหรอกหลอกไม่ให้เล่นหรอกท่านถามมาแล้วทำไมไม่อยากประกาศศาสนาให้มันดังแม่ไปเลยตอนหัวค่ำมันไม่นอนมาเลยผมรู้ไม่มันบ่นบ่นบ้างท่านทำวัดเช้าอ่ะมาหน้าทำแล้วสวดไม่ค่อยพร้อมกันเลยเห็นบ่นกันบุบบับบุบพร้อมทำไมอย่างนี้พวกนั้นก็ติ้งดองติ้งดองไม่รู้จะนำใครดีวะหัวหน้านำแล้วดับไปเลยคำรับดับไปเลยหาไม่เจอหาเสียงไม่เจอพอจบแล้วจะหาทำไมยังดับไปหาเสียงร้องไม่เจอเอาใครเสียงนี่ดีแล้วฉันจะชอบจะให้คนนั้นนำเลยลองหันดีนายหัดสวดหัดอะไรซ้อมดีเนี่ยสวดไอ้พรเพลินอะไรต้องสวดซ้อมกันบ่อยๆถ้าเกิดนิมนต์ไปเนี่ยบ้านตะพวงเกือบล้มเลยเขาว่าไม่ลูกสวดอะไรต่ออะไรร้องไม่เอานายเลยฉันลงประโดนไม่ไปเจ้งเจ้งคนเดียวเลยเอ้ออาการหันทำไมอ่ะดีนะหันทำไมยามกุศลสาวกวัตโตภูฟ้ากรุงกรรมเสเดี๋ยวน้ำน้ำโมดเงียบไปแล้วหาเสียงร้องไม่เจอเลยแล้วเขาจะไปตามใครล่ะมันต้องนะโมขึ้นนะเขาตามเราเสียงเขาจับเสียงเราหูเราฟังเสียงอันนี้เงียบไปเลยไม่รู้จะนำใครกันดีนะก็เลยตุ้งหนิงนุ่งหนิงนุ่งหนิงไปเลยทีนี้เสียงคนหนึ่งเร็วไอ้คนหนึ่งช้าเลยตีกันตรงตรงนั้นใช่แล้วพวกนี้จะเข้ามาอีกโอ้โหเนี่ยไอ้เล็กก็จะมาอีกนักคอนก็จะมาอีกอ้าวอันนี้ลงมาสวดดูนี่กันคอนมันสวดไม่เป็นเนาะแล้วเรื่องพระอันดับเนี่ยต้องล้วงเบอร์นะหรือใครจะไปนั่งไม่นั่งบอกเสียสละสิทธิ์ก็ไม่ว่า12 องค์ไม่เอาไปหมดหรอกนอกนั้นไปบินบาท พราะวันนั้นวันพระเช้าที่พระครับวันวิสาขะแต่วันวิสาขะนี่ไม่ได้ฉันในบาทนะวันนั้นที่กรณีพิเศษตั้งวงเลยฉันวงฉลองกันพระใหม่เขาองค์วงต่างหากนะบอกกันหรอจัดพอเราพระเก่าเราต้องฉลองพระใหม่ฮะฉลองไงก็ฉลองทุกวันเลยเนาะแหน่หาถมผ้ากันหรือยังใครหาถมไหมร้องไม่เอาเรื่องก็ใครเลยอ่ะเสร็จต้องหาถมลูกบัวมันเรียบร้อยผมดองมันเรียบร้อยหมดอีกเดือนนึงนะวันนี้ยี่สิบหกนะฮะอีก30วันต้องให้เรียบร้อยหมดผมผ้าให้เรียบร้อยหมดไม่ใช่ว่าปลุมล่ามแล้วโอ๊ยเสร็จเสียเลยเสียอะไรรู้ไหมในลองพูดออกมาสิเสียล่ะเออพูกไม้ออกอีกอ่ะตายหาที่หามไปเลยหนุ่มเออเสียอะไรผู้ที่ไปอายอะไรฮะเสียอะไรตายอะไรเสร็จไม่รู้จริงๆเลยฮะใครทีใครรู้ว่าเสียอะไรไม่มีใครรู้อีกเสร็จเห็นไหมไอ้ภัยรั่วเชื้ออะไรแก่งหัวหมดเลยเสียสมณสารูปใช่ไหมผมผ้าไม่เรียบร้อยเสียสมณสารูปผมผ้าเป็นปริมณฑลก็สมณสารูปตายหานักทำเอกอะไรวะนี่วะนั่นได้มายังไงวะนั่นทำอีกตายแล้วนี่นักทำโทนะนะเสร็จเลยปัญญาตานักทำอีกเลยแย่นะสมชายก็นักทำโทแล้วปีนาองเดียวมั้งสอบนักธรรมโทฮะใช่ไหมองเดียวนะวัวกระทิงเลยทีเสร็จเออนักธรรมโทสองใช่ไหมเออนักธรรมเอกสองใช่ไหมพระเออพระเทศพระเทศกับพระพัดฮะพระเพศเออเพชรพัฒน์นั่นนะเออนักธรรมเอกสองนักธรรมโทหนึ่งโอ้นักธรรมตรีหกฮะโอ้เหลือห้านั่นได้แล้วก็ไม่ต้องไปแล้วไอ้สองคนไม่รู้อ่ะจุฬาแค่สิ้นเดือนนี้ก็รู้แล้วลองผู้กำกับกำลังจะไหวแล้วจะมีเป็นสิ้นเขาแล้วจะช่วยแกไปเท่าไหร่ก็เอามาแล้วเอาละไปแล้วเลิกกันแล้วทำความเพียรกัน